ndimbal ñëpp alhamdulilah ñu ñuy wax ne matal nañ ko wala boobu def nañ ci la ca mat kon ñu sant yàlla ci loolu bu baax amma dawamu sikri boobu ak bon ñun kulli maakaana mouride lut dala ci ba dawaam la wax dawaam nag mooy loo xam ne dañ cee sax te doo ci dëgg ñu bàyyi fel baax mus gir sax musa jox ni laa illaha illaa rek a tax mu dam lu la ne dañ dee moom tela saxoon de boo ko fekk mu teloo ko moom la wóoloo nitam ci jaamu yàlla loolu fa kon loola ku yàlla dimbale bi yëpp ti sax ci kon ñu ko si baaxam ko ak bala moo gën a màgg lu mu di bari mooy ko nama dem ci yàlla tey julli lu bëri bëri tey kon lu bëri bëri asaka lu bëri bëri sara yi lu bëri bëri laa illaha illa moo leen ëpp doole moo leen gën kon lu si baax te loolu la yàlla wax lan ngir wax afdalu maa qult adaawut min qabli laa illaha illa allah ñu gën ci li may wax ak ñuy jiitoon mooy laa illaha illa allah fa kullu man zakaraha muftaqida maqmuna daqale jënt xadda te tubaab ku ko tudd te xam ko nonga àjjana mooy sëkkër boo tudd te xam ko nonga àjjana sëkkër ndax tudd ngeen ko xam ngeen ko nong ngeen ko nit rek asbatu bi na la bay na la bay dox am naa tout temps sama jënt rek naa defee fi tax mooy njëm àjjana suñu ko te mooy fekk toor du doy na ku ko am da koy doy loo wa annahu xaayatu nihaaya ilay yan tey suñu daay mooy dayoo mooy yemuwaay day jule fa lañ kenn du ko rom laa ila am du ko rom tax nag kon ngeen ne làng da nga xam ne tuufu daaru booy war suuf si maag booy ba dama daal li muy dégg ci laa illaha illa allah too ba jant bi sox ñëw na suuf ba dégg te kat gis nga barke ak dundal barab jaamu yàlla rek mooy dundal barab barab bi la mu seetlu seen fu ñu fa jaamu yàlla barab ba dafa dee waaye fu ñuy jaamu yàlla barab ba dafay dund moo tax sëñ bi fu mos a dem rek buy jóg rek suuf sa day jooy ngir jaamu yàlla dam naan dégg ci alquran dam naan dégg ci ay aya dam naan ci ay julli dam naan ci ay tudd yàlla bu fa jógee dootu ko dégg sa mosu ko dégg moo tax buy dem rek day jóg parce que lépp lu yàlla dund rek am nañu jëg ji ay bokkuñu salaa salaam taa def ba fa des taw loxoom sax sa xut ba keroog ba mu amee yet wa taale ba dafa jooy nit ba mu tegee loxoom ci moom te bant booloon ci tutaat waaye yëg na ndax ba mu daan tëj ci moom ak tur yàlla wu mu daan tur bokk caay tekk yëg na ko ba mu ko tegge loxoom yëg na loola ba jooy ko tawat kon suus it loolu la daan tawatee sëñ bi maa fu mos a jógee rek noonu la koy tawat kon suuf dara du ko dundal dund laa illaha illa allah dara du ko dundal jaamu yàlla kon baat maa ko woo baat rëy ko ba tax naa ne sa musaa ku koy laam-laam de sa gëm yàlla des wala seytaane moo moomul sam xet ndax doxoo bi ñu laam-laam laa illaha illa allah du ci laam-laam de moo gën lu ñuy wax te lim joxe loolu xàgg ci yàlla xam jàmm jàmm bu xàggu ci yàlla xam jàmm fu mu jàmm fu jëmul ci yàlla fooy jàmm kon kay lim wax moo dëgg bi yàlla seytaane mu xet rek waaye loolu kay ñëpp dañ ko war a nangu te yàlla ña ko wote ci bopp wote ci bopp sa bopp nag bëgg bi ña ko mooy sa bopp si ay usina ajji boo daaye ndaay sa naaku naaw yi kon yàlla moo njëkk woote ci boppam ñu wuyu si leen waaye léegi nag nga day wuyoo ki leen woo nag ba sa xamal ci nga ayu naa ko waaye xaw ma tàgg naa ko waaye gisuma wala xaw ma kon naa gën a des kon xam-xam la xam-xam mooy dimbale nit dinaa ma fi biiram xam-xam nag saayir ak baat bi ci yam lépp lañ war a xam, ndax saayir bi mooy sàmm baat bi bokkuñ na. Baatim du yàgg mukk bam doon saayir, waaye saa du yàgg mukk bam doon baat abada. Te loolu yàlla wane ñu ko mooy li ci biti nga xam ne boo xoolee gis ko boo làmbee daj ko mën a wax na mer loolu mooy àlla bi loolu lay saay. Kenn mën ko def bàcc bi am loo xam ne mu ngi fi waaye boo xoolee doo ko gis doo làmba daj ko mën a wax na mer abadan bàcc na ko. Kon nag yàlla wane ñu ci lépp, waaye leer soo ko lépp nag bul xool garab bi, bul xool suuf si, bul xool asamaan si, bul xool fenn, xoolal sa bopp yow la. Yaay garab bi, yaay suuf si ngay dox, yaay asamaan si, yaay bàyyi ba yi ngay dajal yow la. Lépp lu nekk ci alam bi rek jàppal ni ci yow la. Boo génnee sa bopp rek mu réer. Lépp lu ñuy jàng sa bopp nga koy jàng. Lépp lu ñuy xam sa bopp mooy xam nit ki lu mu yëgul ci boppam rek bokkul ci. Da yëgge foofu nag xóot na lool, sew na lool, tur na lool, ba nga xam ne nit yaa ngi yéem yi ngeen yëpp seen karamaat yëpp foofu lañ ko daan tàmbalee. Ma sew de tusul lool waaye yëgge soo defee la bu nit dafa rëy lool màgg lool ci kanam yàlla ndax yàlla ko yéen yàlla ko màgg. Ndax ba yàlla ne mooy sama kuuta rek la ko jox dara yàlla. Ya daawul naa jaana xalifatan fi lxam waxku mbay naasi bi àq wala tabi awa kuy dem yow def naa la ngay sama xalifa koy ji foofu dara jala boo xam ne kan man ko xëy te noonu la waxti demee. Xalifaam nag dañ na nit la daa kor waaye dañuy taale nit ndax bari na ñoo xam ne dañuy nit nit waaye duñu nit dugg nañ ci raw nit bi waaye àggun ci nityi nit lañuy wër ci biir nit ñi waa nit lañuy wër ci biir nit ñi nit boo dajee moom rek mu doon topp ne ngay nit nit foofu mooy def nit ñi ñuy nit kooku na mooy sama saa lañ doon wër ci nit wax nga jëmalam kon nga day lekk day naan lépp luy gaar ñii da koy gaar waaye nag mool muy nit kero bañ dajee moom nag lañu def ñuy nit bañ àgg mu ci moom doonu ay nit ay xoot nañu rek moom leneen waaye bañ àgg ci moom loolu ñu amoon nag te lu nit nag moo fexe ba dukk ci mbir def ci nit lu ci am kon nit lañu si bii moo tax dafa naqa dee xam waaje biir xam ko dafa defe lool moo tax boo doofee rek doo ko xam nitu koy xam ndax doo ko xam ci jëmm ja du melo wa du askan wa du jàng wa réy wa déedéet bàcc na ma tax alayhi salatu wasalam ko waxee hadis ba ne yéen ñëpp da ngeen dugg àjjana dara ku bañ saa bañ na ko àjjana kan moo koy bañ mu ne ku ma topp dugg àjjana ku mu ñu di dem si mbir ma daal di jafe bu ne ku topp yàlla mu yomb ci ñu bëri waaye bu ne ku ma topp dem àjjana ku ma ñu dem sabar dafay diir ci ñenn ñi mooy nga amul xel di seen xol tilim di seen xol kañaan nekk ca di seen xol rëy nekk ca du ma gën ba ci demal ji nangam nangam loolu day wax ñu tool tarasu amoo waxu dal foofu waaye ñu yàlla baax ñu jege ko déglu la muy wax mosuñ ko dégg xool na mel mosu ko gis ci nit ñu jégg ko jaxasoo moom ba xëy na ko yaa ko di yaay xëyul naa si loolee nag siru la boo xam ne ak naa ngi ba xam ne ba waaye jamono ju nekk nag ci kenn la ko yàlla yi bax kum dem ci yow moo ko def ci yow baax def ci laal dara jamono doy nag lii yàlla dajë la kon moo doon nit waaye moo ñu def nit soo def na kon 105 ci dajë ku mel noonu dalay dimbali nag mooy nam mel lay fexe ba na mel gis nga saa ba yëg mënu coon soo dox aboo jaame aboo naa bi ñëfa nekkoon di diinanteeg moom di médianteeg moom gis nga ko Babacar Omar Ousmane ak Bilal ñëpp ñoom ñëpp ñu ci def def ni moom ba koo ci gis rek gis ngeen ko ba tax na dañ daan yëngu tool ba daan ci pour ñu jaar nguuram bu rëy gi man nguur nañ jàppoon ne moom la nax nañu rek waaye naxu leen loolu dogal bi yàlla la ngëneelal yàlla la loo xam ne yàlla ko ñu ko jeex ko ànd ak moom nag ak sa bokk moom beneen la foofu ne di doo calaar dara loolee nag lañ yàlla defal ci ñu ànd ñu sant yàlla baax sant yàlla ci bis bi itam bis na bu xam ne dégg nga lépp mu sant wu bu màggal bi si tukki ba jaar nga aj doo am am nga yor waa jotal li mel ni du pour gis kaddaa mu jotal alal mu xaalis bu kaddaa yéen ñoo ne màggal aj màkk bi nangu am rab bi nangu jote na aj bi nangu aj lay gërëm ak bayam alhajul mabrour nee na jaar na ci mooy fee te tubaab ku màggal bi si jaar nga na mu ne si jaar aj nga na mu ne si aw na na mu ne si aw te mooy seray bu yow ma xiyaam te nii rek lañ ko màggalee mooy jaar nga rek jàngal quran def lépp loo xam ne xeeti jaamu yàlla dana neet loolu lañ fi ne dégg ba léegi kon nag alhamdulilah ñu ci seen doole dugg seen wax sa dugg ca seen saa dugg ca nañ xam ne ak saa seen ak dama rek itam wóor na lool nag moo ne ko na waxee kenn ku ne na ci dooleem jam na ca daraam jam gis nga nit ku daraam nekk ku na bokk ku daraam nekkul bokk ci ku sa dara nekk doo fa dara waaye ku sa dara nekk nag doon na fa dara kon nag moo ta bàyyi xel moo tax sëñ tubaab dégg nga ko xee raafaqa nit ilal dinaami diin wali si waaye suuf seen rajo ànd ak ñett jëm àjjan du ma leen bàyyi fii du ma leen bàyyi fi jëm ñett ñan la ñu ko jox dooleen ji te yàlla rek tax mu jox ko ñu ko jox war sëgëm ci yàlla tax mu jox ko ñu ko jox xolam bi ci yàlla tax mu jox ko ñett ñii sëñ bi dafa am lu mu leen yoraat te yu ma xam nañ ko di jëm waaye dana leer bu ma yàgg dana leer ndax fii la ñàkk a leer ndax moo ne si ñu moom ma bot dama am fay kon fii la ñàkk a leer ba la ñu leen yoroon leer su ko leen koo xam ne doo ko sa doole ji doo ko sa wasam doo ko sa xol loo koy laaj lu la yoroon waaye koo ko doon nag sañ ko laaj sa doole ji koo ko jox sa wasam koo ko jox te yàlla rek tax nga jox ko ko sañ ko ko tàllal ci la ko laaj ko bu dee waaje nag ba la ko laaj mu teg ci la ko ñu xam ne dañu wóor ne teg ni ca lu gën nañ ca tegoon yow sëñ Sall moo la jaar nii àggu ñu àll axira de waaye sëñ bi su doxul loo xam ne ak saa xam nañ fañ jëm xam nañ nit lim teg solo ko moo gën duñ ko jox ñu ndax li ko day jeex sëñ tokk di jeex kenn man ko fay dërëm lu bëri bëri day jeex waaye li ma jox moom saa yu ne day doon lekk te moo gën dërëm kon sant rek ak dërëm ko rek ak ñaanal ko rek teg ba waaye du li jëm moo tax jaajëf rek nañ ko ko daan jaajëf nag ci di boppam moom nag def na ci ay ñooñu ba kenn ku ni jëm nga sa bopp loo xam ne def na ci yow loolu nag loolee nag moo tax ñu war ko def ni ñu gëree yàlla nga xam ne yàlla kenn du ko bokkal te umu rab bi dañ koy gën kenn du ko bokkal parce que fi mu jaar yoon te mu saa kenn kenn ci ñun te bi mu am ci day war ko am bàyyi war ko am keneen war ko am ñu tax fi mu jaar ñu la tax loolu la nga doon fa jaar keneen doodu fa jaar ak keneen jaar nañ foofu mu lëkk judd nañ ba lëkk lëkk ak sax judd ñaaroon am sax sañ judd ci moom mooy sun day mosul bàyyi mën nga am beneen day mën ko am beneen bàyyi mën nga ko am kon boo bëgg naa seeti beneen day wala beneen bàyyi loolu war la ndox la na ma ci xeer la loolu nag loolu nga xam baax na wax nañ nekk fii lu baree bari bari liñ ko war fii liñ ko war fan jëgoo jëgu jàng ci mbaxal bi doon na tamm saal bu yomal xiyaam yi itam tamm saal bi mu am doon ndax lu am doon am yomal xëy doon na doon na kene xormaal na ñëpp màgg na ñëpp nag waaye moom rek lii mooy mbox yàlla bu ko jéem sa loxo yàlla bu ko jéggi yàlla tegal sa loxo ci sa yow loolu yàlla bëgg mais jël solo ci ko tawaa ji wax gannaaw te gis sa jow moo yor sa lépp ndox la xam lu ko di mën lu ko di mën bi di nga xam ne chaque saa si lépp moo ko yor dafa ko bam jeex nga ne ko ñu ko daale toog ka ca gannaaw wala boog ka ca kanamam du ko tuddoo foo toll fag ne moom comme def ci dara am ndox yàlla bañ na ko lu ci bañ na ko sëñ tuba bañ na ko mboolim kaay yu baax bañ nañ ko yàlla nekk na li isuma nekk na li sëñ tuba nekk na li sa Moussa nekk na li nga ne bëri yow Thiallo suma jëm ci sëñ tuba ci daa man jaalal fee la nekk ñoom ay gor lañ ñoom ay gor lañ yëpp dañu gën yàlla dañu gën jaalal fee la lañ mooy sa bopp ndax yàlla noonu sunu la dugg ba tey daan nga nit ba tey ñëw ci moom mu ne ko di man gëm defe na de bu ko xaaki boo doon nit ñi déedéet xaaki boo doon nit dafa yaataloo parce que lu tax dafa gëm yàlla te doylu te xam ne moom yàlla rek koy kenn la koy moo tax yàqu du kul yàlla bu yaakaar yàlla képp na yàlla rek ngay xool sa bët moo ngay doon yaatal yoon waa ku neex àndat ku neex àndat la ku àndat moom ku ne tàkk saa da nga xam ne kii moo neex àndat ku dul moom neex na àndat àndat mu métti àndat bi jafe parce que foofu lay xoole damay seet yoo àkk saa damay xalaat moo ngi bëri lool ba doo ko mën a matal te boo ko mën a ànd bi ci yekk jàpp moom nag ànd moom duñ xoolu ca dara moom moo lay dimbale ma saay ki bàj te loolu la jàpp ne moom nga wax yaa nga àndal waaye di la bëgg a dimbali ko saa su ne bëgg laa dimbali ko ci léppam yaakaar lu ci adna nit benn waaye di wax ñooy ñëw sëñ ne ko yow lañ yaakaar adna àll akira mu ne dëgg la waaye adna day sëriñ bëri ci yaakaar bi wax nañ dëgg di yow lay adna àll akira déedéet bopp yàqu la te adna moom sëriñ adna yow la ci yaakaar adna àll waaye yéen a man def sa àll akira ba su ko mënta defal nag kon soo ci moom dee mu ngi doxee waaye yow doxula ko la yow loolu mi ko ne yow daa yàqu adna àll akira neppam yàq ko yor yottaal bi kon ay yàq ko yor ndax mën na laa yor sa àll akira nag su ko mënee de baax waaye su ko mënoon nag kon nit àkk saa ah mbir ma demee na boobu te waxtu li mee boon daa war a matee kon nag ñu sax yor baax te ñu leen sax leen gërëm di ñaan baax te nañu gërëm ñu suñ xol set na waaw te nañu gërëm ñu suñ xol set na seen teewaay ci ne bi si ak bu ne bi am nañ jamono xat na ñii duur yomb ëpp sax seet na kon nag ñu leen sax leen gërëm waaye nag seen tool ngeen di sàmm seen doxal ngeen di sàmm te nit daa war a sàmm alal waaw nit daa war a sàmm alal saytu ko teg ca loxo bu gisee ñu war a defal ko defal bu mel na war a mel mu xaj ko saa sant gërëm taal bi yëpp njaboot sama ta àllu sama ta àllu sama ta te mooy seen àll njaboota mooy seen njaboot kon sa ngeen ca lu ne lu ngeen ci jur ñu war a defal defal def ñu war a wax wax leen ñu war a jur li digle na la ci des nag des te ci ñun nag bu ñu ko defal gaa na mu ndigal la defee ko dañ bëgg naa ko rek bu nga gàttee nga xam ne ñoo añ ci bopp ngeen nga kon ñu sant baax gën baax salaamaaleykum. Yàlla la ilaha